Foru Aldundi bezala guk ematen diogu garrantzia proiektu honi, izan ere ditu balio batzuk herri bezala oso importantea dianak. Lehenengoa esango nukeena da nortasunarena, alegia gurea dala. Eta osagarrie, gaur egun dagoenari, eta horri garrantzia handia ematen diogu nortasunari. Bigarren elementu bat da tokiko garapenarena, alegia bertakoa, osea, bertako ekoizpena, bertako zerbitzuak, horretan ere azpimarra jarri dezakelako, eta horretan alegina handia egiten ari da Gipuzkoako Foru Aldundia, eta horretan lagundu dezake. Eta hirugarrena izango litzateke komunitatearena, alegia. Momentu baten un individualismoa asko gailentzen ari da, iruditzen zaigu behar ditugula elementuak, gizarte sareak sendotuko dituztenak, eta kohesioa sendotuko dutena, eta komunitatea bea indartuko dutenak. Eta beraz da proiektu bat oso polite, eta Gipuzkoako Foru Aldundia alegina handia egiten ari da, ba, dituen erronkei aurre egiteko, ba, hainbat esperientzia martxan jartzen. Nafar gobernuak iaz sinatu genuen Baztango udalekin batera txarmen bat, ez? Alako ikerketa egiteko, ez? Moneta, eusko moneta sozial diburuz ikerketa egiteko, ea posiblea den, pues, Baztanen edo beste Nafarroko beste demuetan pues, zabaltzeko proiektu hori, ez? Bueno, guretzat interesgarria da, ba, azkenean alako proiektua lurralde kohesioa eta ekonomi eta sozialen kohesioa bultzatzeko tresna bat izan daiteke, ez? Eta bueno, ordun pues hori ikerketa hori egin ondoren, pues ikusiko dugu hurrengo pausuak, ez? Baina guk uste dugu azkenean lokaletik edo herritik mundura joateko tresna polita izan den dela. Baztanen, bueno, ja urte parasta bat hasi zen herritar mailan, galde egiten ze balio ziren egiten garrantzitsuak, ez? Lurraldea konprenitzeko manera hori errespetatuko zuen garapen ekonomiko bat izan genezan eta arreta piztu zuten beregunean ere ja tokiko monetek eta hasi ginen hurbiltzen euskoaren eredua zauntzen hainbat solasaldi antolatu ziren. Eta ja urte batzuk gatentugu elkarlanean Euskal Monetakin, Olatuko Pelkarteakin, ba, gizartearen moneta hegoaldean garatze hortan, esperientzia pilotu bat Baztanen izan daien, bai, duen kokapen geografikoagatik, eta bueno, ba, hiri eremu batekin batean, landa eremu batean ere ikusi nahi delako, ze arrera izeten duen gizartean, profesionalengan eta herritarrengan. Eta hola, arden ganden urtean hasi gara pixke bat jendeai galdeiten ze interes maila duen, eta egizki bada gogoa, galdetegiak erantzuntuzten 70%-ak badu interesa, eta 10-8 dagoeneko badu euskoaren berri. Beraz, ondoko pausok markatzen ari gara, eta dagoeneko sortu dugu Baztango batzordea, ba, gizartearen monetaren garapenean lanean segituko duena.